लेके पहला पहला प्यार भर के आंखों में खुमार जादू नगरी से आया है कोई जादूगर लेके पहला पहला प्यार भर के आंखों में खुमार जादू नगरी से आया है कोई जादूगर लेके पहला पहला प्यार पहला पहला प्यार पहला पहला प्यार पहला प्यार मुखड़े पे डाले हुए गुलाबों की बदली चली बाल खाती कहाँ रुक जाओ पगली मुखड़े पे डाले हुए जुल्फों की बदली चली बल खाती कहाँ रुक जाओ पगली हाय नैनो वाली तेरे द्वार लेके सपने हजार जादू नगरी से आया है कोई जादूगर लेके पहला पहला प्यार भर के आंखों में खुमार जादू नगरी से आया है कोई जादूगर लेके पहला पहला प्यार चाहे कोई चमके जी चाहे कोई बरसे बचना है मुश्किल पिया जादूगर से देखा ऐसा मंत्र मार आखिर होगी तेरी हार जादू नगरी से आया है कोई जादूगर